soziala sozializatzeko egiten ari garena da, ba, gaur atera gara kalera, triptikoak banantzera, laburpentxo bat, gutun sozialaren laburpentxo bat dena, banantzen ari garare gutun sozialaren txostenak, jendeak etxera eramateko, zalantzak apuntatzeko, eta abenduaren 12an 7an, Klara Campoamorren daukagu aurkezpena, eta nahi duguna da jendeak eramatea gutun soziala, eta ba, zalantzakan argitzea eta eztabaida sortzea. Hori alde batetik, beste batetik, gu gara Barakaldon gauden eragile sozial batzu, gaude sindikatuak, gaude auzo elkarteak, Iretargi neska taldea, Ernai Barakaldo, bueno, hainbat talde eta egiten ari garena da gutun soziala landu, ba, gure jendartea aldarazteko gutun sozial bat.